आज मैं आप लोगों को मेरी जोसेफ जी से लिखा गया पुस्तक महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर सुनाऊंगी। पहला भाग। दूरदेश फ्रांस में अर्बोइस फ्रांस का एक छोटा नगर था। अन्य सभी छोटे कस्बों जैसा सामान्य सा देहात में स्थित, लेकिन यह कस्बा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ छोटा लुई पाश्चर रहता था जिसकी यह कहानी है। अर्बोइस के मुख्य बाजार में एक लोहार की दुकान थी जिसमें लोहे के भारी भारी हथौड़े तथा अन्य उपकरण रखे हुए थे। इस दुकान के पास ही एक दवाई की दुकान थी जिसमें कांच के जार, मतबान और लंबी तथा सकरी गर्दन वाले जग रखे थे। दोनों दुकानों में रखे सामान में बहुत फर्क था। लुई की रुचि दवाई की दुकान में ज़्यादा थी। वह केमिस्ट को दवाई बनाते हुए देखता रहता था। उसकी बड़ी इच्छा होती थी कि वह कांच के इन नाजुक जार को लेकर स्वयं भी कुछ दवाई बनाए। लुई इस केमिस्ट की दुकान पर इसलिए नहीं जाता था कि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अपनी मायूसी दूर करने भी इस दुकान पर नहीं जाता था। वास्तव में इस दुकान पर वह जो भी देखता या सुनता उसमें उसे आनंद आता। वह चुपचाप केमिस्ट को बीमार लोगों से उनकी बीमारियों की बात करते सुनता और लोगों द्वारा लाए गए बीमार पशुओं के बारे में भी सुनता। एक दिन लुई ने एक व्यक्ति को लोहार की दुकान में जाते हुए देखा। लुई को पता चला कि उस व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काट लिया है। उसने देखा कि लोहार ने एक लोहे की छड़ लेकर उसे खूब लाल गर्म किया और फिर उस व्यक्ति के पांव के उस हिस्से पर रख दिया जहां पागल कुत्ते ने काटा था। वह व्यक्ति दर्द के कारण जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ लुई के कानों में जीवन भर गूंजती रही। लुई भयभीत, दुखी, खामोश और असहाय खड़ा रहा। वह उस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता था। तभी बालक लुई ने निश्चय किया कि वह कुत्ते के काटने का इलाज ढूंढ कर ही रहेगा। मैं कोशिश करूं तो अवश्य इसके बारे में पता लगा सकता हूं।